Ik luister elke dag naar het nieuws op de radio. Hoe vaak luistert u naar de radio en naar wat voor soort programma's luistert u het liefst?